عباد الله هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başında gerek Biat TV üzerinden, gerek Değişim TV üzerinden, gerekse sosyal medya ağı olan Facebook üzerinden bizleri seyreden kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi sözlerime başlamadan evvel cümlenizin ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ediyor. Allah ve Azze ve Celle bizlere nice hakiki bayramlara erişmeyi nasip etsin diyorum. Ve bu temennilerin ardından İnşallahü Teala kaldığımız yerden ki o Âl-i İmrân suresinin 73. ayeti kerimesidir. Oradan devam edeceğiz. Ama malum bayram haftası ve arası münasebetiyle ara verdik. Ve geçtiğimiz dersi hatırlamak adına Âl-i İmrân suresinin 71. ayeti kerimesindeki Allahu Azze ve Celle'nin beyanı üzerinde ziyadesiyle durmuştuk. Hatırlıyorsanız Allahu Teala ehli kitabe hitaben diyordu ki, hak ile batılı niye karıştırıyorsunuz? Bunun ardından da Allahu Teala ayeti şöyle nihayetlendiriyordu. Diyordu ki hakkı da söyleyeceksiniz. Bileh bile hakkı gizlemeyin diyordu Allah. Biz de bu ayeti celile-i tayyibe üzerinden nasibimiz olanını, azığımızı, öğretimizi almıştık geçtiğimiz dersimizde. Bununla alakalı da elhamdülillah ziyadesiyle misafirleri ağırlamıştık mekanımızda. Kardeşiniz susmuştu, onlar anlatmıştı. Hakkı haykırmanın ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, hak ile batılı karıştırmamanın nedenli ciddiyet arz eden bir mevzu olduğunu. Bugün ise inşallahü teala kaldığımız yerden Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz biiznillah. Ben 73 ve sonrasında gelen ayet-i kerimeleri müsaadelerinizle mealen tilavet edeyim. Sonra da üzerinde durulması icap eden ayetlerin de üzerinde durmaya çalışalım inşallah. Kerim kardeşler, Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve sonrasında gelenlerde şöyle buyuruyor mealen. Estaizu billah. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. Dikkat edin lütfen. Ben önemine binaen buranın mealini tekrar okumak istiyorum kıymetli dostlar. Çünkü birazdan da hakikaten aktüel bir mevzu olması hasebiyle de üzerinde duracağız inşallah. Tekrar ediyorum müsaadelerinizle. Sizin dininize uyanlardan başka hiç kimseye ama hiç kimseye inanmayın. Resulüm de ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Size verilen benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de inanmayın. De ki lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet bıraksan onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ummilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar. Hayır, gerçek onların dilediği değil. Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa bilsin ki Allah sakınanları sever. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Şüphesiz Allah doğru söylemiştir. Şimdi değerli Hazirun, 73. ayeti kerimeden ele alacak olur isek, Allahu Azze ve Celle sizlerin de şahit olduğunuz üzere, dinlediğiniz üzere Allahu Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, belki lafız itibariyle değil ama mefhum itibariyle söylüyorum, sizin inandığınız dinin dışındakilere sakın tabi olmayasınız. Sizin dininize, tekrar söylüyorum, çünkü bize lazım olacak, sizin dininize tabi olmayanlara siz tabi olmayın. Ayet bu. Allah-u Teala'nın bizden talebi bu. Bize bunu emrediyor Allah. Sonrasında gelen ibare çok önemli. Çünkü bu ikisini harmonize edeceğiz. Alt alta olmaları ise hakikaten manidardır. Diyor ki Allahu Azze ve Celle Resul'e hitaben sallallahu aleyhi ve sellem kul innel huda hudallah. Subhanallah. Öncesinde diyor ki Allahu Teala, diyor ki sizin dininize İman etmeyen, tabi olmayanlara sakın tabi olmayasınız. Allahu Teala'nın talebi bu. Sizden olmayanlara iman etmeyesiniz. Sizden olmayanlardan emin olmayasınız. Onları dost bellemeyesiniz. Onlarla yakınlaşmayasınız. Bu Allah'ın hitabıdır. Kim onlar? Kul innel huda hudallah. Şüphesiz ki istikamet Allah'ın istikametidir. Doğru olan yol Allah'ın yoludur. Allahu Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu din yegane Allah'ın dinidir. Diyor ki bunun dışında kalanlara sakın ha güvenmeyesiniz. Onlardan emin olmayasınız. La tu'minu. Onlara güvenmeyesiniz ve onlardan olmayasınız diyor Allah. Dolayısıyla azığımız şu. Hatırlıyor musunuz önceki ayetlerde inned dine indallahi'l İslam. Allah nezdinde çek muteber din şüphesiz ki İslam'dır. Bunu konuştuk. Ve hemen ardından bu ayeti kerime geliyor. Diyor ki Allahu Teala Resulüne kul de ki ey Habibim innel huda hudallah. İstikamet Allah'ın istikameti olmalıdır. Doğru yol Allah'ın yoludur. Din yegane muteber din Allah'ın dinidir. Üstünde ne demişti dostlar? Ekranlar başındaki kardeşler. Ne demişti üstünde? Bunun dışında kalanlara sakın ha güvenmeyesiniz. Sizin inandığınız dine inanmayanlara tabi olmayasınız. Muhteşem bir ifade. Allahu Ekber. Rabbim azıklanabilmeyi nasip etsin. Başta nefsime sonra sizlere kardeşler. Allahu Teala reçete vermiş. Bugün Allahu Teala'nın dinine inanmayanlarla nasıl hemhal olmamızın reçetesini sunuyor Allah. İlişkimizin düzeyinin ne denli olması gerektiğini beyan ediyor Allah. İnnel huda hudallah. İstikamet Allah'ın istikametidir. Bir çerçeve çizmiştir Allah ve ondan razıdır. Kim ki buna tabi değil ise onlara tabi olmayın diyor Allah. Net mi? Vallahi net. İnanın elimi yüzüme çalsam velhamdülillahi rabbil alemin desem gecenin azığı tefsirul Furkan'ın öğretisi olarak bu gece yeter. Vallahi yeter. Din Allah'ın dini midir? Amenna ve saddakna. Ve Allah'ın razı olduğu din İslam'dır. Diyor ki Allahu Teala kim ki bu dinin muntasibi değilse, bu dinin azılı düşmanı ise, bu dini yerle yeksan etmeyi kendisine gaye edindiyse ve la tu'minu, onlara iman etmeyin, onlara güvenmeyin, onlarla işbirliği yapmayın, onları dost bellemeyin diyor Allah. Allahu Ekber. Bu sözün sahibi kardeşiniz Abdullah değil. Kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Azık olarak yeter mi? Vallahi yeter. Öyleyse bunu konuşacağız inşallah Teala bugün. Yani Allahu Teala'nın dininin düşmanlarını biz dost bellemeyeceğiz. Allahu Teala diyor ki sizin dininize tabi olmayanlara siz tabi olmayın. Emir açık, net. Allah'ın bizden talebi bu. Kim ki Allahu Teala'nın dinine tabi değilse onlara tabi olmayın diyor Allah. Çünkü innel huda hudallah. İstikamet Allah'ın istikametidir. Allah bizi istikametten ayırmasın. Ahir kelamımı evvelen söyleyecek olursam eğer bu gecenin en güçlü azığı bu olsun inşallah. Bu ayetin bizim sadeleştirilmiş Türkçe jargonuyla, sokak jargonuyla tarifi şu. Diyor ki gavuru dost edinmeyin. Gavur kime denir? Farsçadan Türkçe'ye geçmiştir. Kime denir? Kafire denir. Allah'ın azılı düşmanına denir. Allah-u Teala'nın dinini kendisine düşman bellemişlere denir. Allah-u Teala'nın razı ve memnun olduğu dinin muntesibi olmayanlara denir. Gavur. Biz bu jargonu kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Aslında bu ayetin biraz daha anlaşılmasına katkı sağlayacak bir ifadeyi de kullanayım inşallah. Hani şu malum hayvan vardır ya, affınıza sığınıyorum, ismini zikretmek istemiyorum. Onun derisinden post, Allah'ın düşmanından da dost olmaz. Allah size cennet versin. Öyledir. O hayvanın derisinden post olmaz muhteremler. Allah'ın azılı düşmanlarından da bize dost olmaz. Bu ayet bunu söylüyor. Allah, Resulü ve müminlerden başka müminlerin dostu yoktur. Vallahi bu söylediklerimiz aslında biraz da bugün İslam'ın ve Müslümanların azılı düşmanları olan gasıp Yahudileri dost bellemiş yöneticilere ithaf olsun. Olsun mu? Olsun elhamdülillah. Olsun. Çünkü Allah bellemeyin diyor. Dost edinmeyin diyor. İnnel huda hudallah. Allah'tan başka yok. Allah'ın razı olduğu din yok. Allah'ın razı olduğu taraf yok. Allah'ın istikametinden başka yok. Allah böyle diyor. Eğer ki onlar sizin dininize tabi olmadıysa siz onlara yanaşmayın. Onlara güvenmeyin. Ve la tu'minu, onlardan emin olmayın. Çünkü onlar ebediyen siz onlardan memnun olmadığınız müddetçe sizden memnun olmayacaklardır. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Öyleyse bugünün azı şu. Gavurdan bize dost olmaz. Olmamalı. Olmaması gerektiğini söyleyen de kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Dolayısıyla bugün inşallah bunu biraz irdeleyeceğiz kıymetli kardeşler. Allah'ın düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlar mı? Bugün vallahi yapıyorlar. Onlar bizim dinimizin muntesipleri değilken onlardan medet umuyorlar. Doğru mu? Onları dost belliyorlar. Asla ama asla bir araya gelmemizi dahi haram kılmış bu manada söylüyorum. Dostluk manasında. Vallahi biz kardeşlerimizin kanları pahasına onlarla dostluk kuruyoruz. Kuruyorlar. Biz onlardan beriyiz. Allah da buna şahittir elhamdülillah. Ama Allah diyor ki sizin dininizi kendisine düşman bellemişten size dost olmaz. Nasıl ki o hayvanın derisinden post olmazsa İslam'ı yerle yeksan etmeyi kendisine gaye edinmiş Allah düşmanlarından da bize dost olmaz. Ayet bunu söylüyor. Güvenmeyin onlara diyor. Nasihattir. Kur'an sadra şifa mıdır? Evet. Vallahi yaşarsak şifadır. Ve Allah diyor ki onları dost bellemeyin. Onlardan sizin için hayır yok. Onlardan medet beklemeyin. Onlardan emin olmayın diyor. وَلَا تُؤْمِنُوا. Güvenmeyin onlara diyor Allah. Öyleyse biz de Allah'ı dinleyelim. Olmaz mı inşallah? Şimdi kıymetli dostlar, Allah-u Teala'nın dinini müntesibi olmayanları dost bellememek gerektiğini söyledim ya. Bu ayeti kerimeyi bir misalin üzerinden ben çok iyi anladım. Eğer müsaade ederseniz de faydalı olacağını ümit ederek sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hatırlıyor musunuz 73. ayeti kerimeye girerken mealin başında dedik ki Allah şöyle buyuruyor. Sizin dininize tabi olmayanlara siz tabi olmayın. وَلَا تُؤْمِنُوا. Onlara güvenmeyin. Onlara iman etmeyin. Onlarla içli dışlı olmayın. Onları dost bellemeyin. Onlara el avuç açmayın, el aman dilemeyin. Allah diyor. Anlatayım mı misali inşallah? Bu rivayetin sahiplerinden bir tanesi Ayşe validemizdir radıyallahu anha. Olayda geçenin ismi zikredilmez, şöyle geçiyor rivayet ki Müslim tahric etmiştir sahih bir senetle. Diyor ki Ayşe validemiz Bedir'e giderken ashab ve biz, diyor ki karşıdan böyle cengaver, iri yapılı, tam bir savaşçı edasına sahip birisi geliyordu karşıdan. Geldi, dedi ki sen Muhammed misin sallallahu aleyhi ve sellem? Senin gittiğin bu cenk var ya, oraya ben de katılmak istiyorum. İyi dinleyesiniz ha. İman etmedikleri müddetçe onlarla bizim işimiz olmaz. Allah diyor. Burayı iyi anlayalım ha. Bu misal onu anlatacak. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ben iyi bir savaşçıyım. Seninle birlikte diyor savaş meydanlarına inip menfaatim gereği ganimet elde etmek istiyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, dikkat buyurun ha dostlar, ekranları başındaki kardeşler dikkat edin. Diyor ki sen bir ahvalinden bir haber ver hele. Sen diyor benim getirdiğim risalete iman ettin mi? Allahu Ekber. Diyor sen Allah'ı birledin mi? Benim onun elçisi kulu olduğuma iman ettin mi? Benim getirdiklerime teslim oldun mu? Diyor ki vallahi bilakis inkar ediyorum seni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabın üzerine diyor ki o adama farca, git dön işine, hadi. Falan esta'ine bi müşrikin, ben müşriklerden aman dilemem. Sözün sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, farca. Falan esta'ine bi müşrikin, ben müşriye el aman dilemem. Gönderdi adamı. Ayşe validemiz diyor. Aradan diyoruz belli bir zaman geçti. Biz yürüyoruz. Diyor ki aynı adam karşıdan yine geldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, birazdan savaşacağın o cenkte ben de yer almak isterim. Menfaatim gereği de ganimet toplamak istiyorum. Müsaade var mıdır? Diyor ki be adam, ahvalinde değişiklik var mı? Diyor ki bilakis inkar ediyorum. Diyor ki farca felen nesta'ine bi müşrikin. Dön diyor, dön. Ben diyor müşrikten eman dilemem. Gitti diyor adam yine. Aradan belli bir zaman geçti. Müslim ha, tahric etmiş bunu. Belli bir zaman geçti diyor, aynı adam çıka geldi. Diyor ki sordu, bu sefer ben savaş meydanına katılmak istiyorum. Senin ahvalinde bir değişiklik var mıdır be adam? Dedi ki var ya Muhammed. Ben düşündüm, karar verdim. Allah'ı birliyorum. Sen onun kulu ve elçisisin, şehadet ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben değiştim. Diyor ki elen tahl, gel o zaman. Gel. Diyor ki sen artık bizdensin, gel. Ve savaş meydanlarına iniyor o adam. Ama anladınız mı mevzuyu kardeşler, dostlar? Lan esta'in bi müşrikin, ben müşrikle işim olmaz. Niye? Ayet diyor ki o senin inandığına inanmıyorsa ona tabi olma diyen kim? Allah. Allah bize bu hassasiyeti kazandırsın dostlar. Tabi ama bugün öyle mi değil? Bugün dostluklar kuruluyor mu? Kimlerle? Allahu Teala'nın kesinlikle lanetlediği kavimlerle. Yahudilerle, hem de Müslümanların kanlarının akıtıldığı göz göre göre, bile bile. Subhanallah. Ama önceden öyle değildik. Hilafet varken ve İslam hakimken böyle değildik. Vallahi gavurdan dost olmaz dedim ya, bunu kasti söyledim çünkü şimdi lazım olacak, geliyorum esas yere. Hani dedim ya, o malum hayvanın derisinden post olmaz. Ondan sonra Allah'ın düşmanlarından da dost olmaz. Vallahi önceden bizde bu kültür hakimdi. Bir şey söyleyeyim mi kardeşler? Kardeşiniz Abdullah bir şey söylesin, itiraf etsin. Siz de özellikle yaşlı ağabeylerimiz var burada. Ama ruhları genç onların elhamdülillah. Onlar bilirler. Önceden gavur dendiği zaman böyle tüylerimiz ürperirdi. Doğru mu? Gavur dendiği zaman bizi böyle bir ürperti sarardı yani. Onları sevmek, onlara muhabbet beslemek, Müslüman kanlarının akıtılmasına rağmen onlarla dostluk kurmak vallahi bizden beri idi. Önceden öyleydi. Ben hatırlarım. Dedemler böyle 60'lı 70'li yıllarda malum bir Avrupa serüvenimiz oldu 10-15 yıl takriben. Oradan bazı bilgileri hep paylaşıyorum yeri geldikçe size. İşte bunlardan bir tanesidir. Benim dedem Allah ona hayırlı ömürler versin. 60'lı 70'li yıllarda Avrupa'ya gittiğinde hep onlar gelir anlatırdı ki ben başka birilerinden de duydum bunu. Tabii yıllarca çalıştıktan sonra ilk gurbetçi olarak Türkiye'ye izine geldiklerinde bilen kardeşler de bilir Avrupa'nın çikolatası böyle tatlıdır ha. Yani buralarınkine biraz benzemez. İyidir onların böyle çikolataları. Onun için de onu ikram etmek kastıyla oralardan çikolata getirirlerdi. Biz de getirirdik yani o dönemlerde orada kaldığımız süreç içerisinde. Yine böyle bakınız nereye geleceğim. Böyle 60'lı 70'li yıllarda oradaki giden dedelerimiz gurbetçiler izine geldiklerinde herkes tabii Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, acaba yıllardır görmedik, gurbette neler yaptı, ahval nedir diye böyle ziyarete geldiklerinde onlara da bir şeyler ikram etmek adına gavurdan getirdikleri, Avrupa'dan getirdikleri çikolataları ikram ederlermiş. Teyzenin bir tanesi demiş ki, ikram edilen çikolata, evladım ona demiş, çikolata, ne çikolatası, gavur çikolatası deyince, evlat demiş, çikolata iyi de demiş, gavuru iyi değil. Ben yemem demiş. Burada gavur çikolatasının helalliğini, haramlığını tartışmıyoruz yani. Ama nenenin, yaşlı bir teyze yani. Refleksi gördünüz mü? Allah bize de nasip etsin. Allah bizim başımızdaki yöneticilere de nasip etsin. Düşünebiliyor musunuz? Çikolata Allah'ın mübahlarından mıdır? Evet. Diyor ki çikolata iyi evladım da diyor gavuru iyi değil. Gavur çikolatasıysa ben yemem dursun şöyle bir yani. Çünkü o biliyor ki İslam kültürü ona şunu öğretti. O hayvanın derisinden post, gavurdan da dost olmaz. Ne be lazım? Şurada dursun. Anlayış bu. Dedim ya evvelen, yani önceden böyle değildi. Belki de inanın Allah'ın düşmanlarından bize dost olmayacağını anlatmak adına ilave olarak önceden atalarımız, dedelerimiz ve İslam tarihinin yiğit evlatları, annelerimiz vallahi gavur dendiği zaman tüyleri ürperiyordu. Gavura bırakın dinini, ırzını, namusunu emanet etmeyi, akıtılan Müslüman kanlarına rağmen onlarla dostluk kurmayı, onlarda bir arada olmaktan bile haz almıyordu önceleri. Kimler? Dedelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz. Doğru mu kardeşler? Vallahi öyleydi. Bir misal anlatayım size. Tesiri altında kaldığım bir misal Allah bana anlatma kolaylığı versin. Gavurun onun nezdinden ne denli bir şey olduğunu anlatmak adına paylaşıyorum. Subhanallah. Bugünkü yöneticilerin kurduğu dostlukları bir kefeye koyun. Bir de bu gavurla olan münasebetinden ötürü ağlayan kadını bir kefeye koyun. Ve mukayesesini siz yapın değerli hazirun. Siz. Ben yaptım. Derse hazırlandığım süreç içerisinde hep yaptım. Çanakkale. Bir anneye haber getirilir der ki anne evladın şehit düştü. Şehit naaşının yanına götürürler anneyi. Anne evladına bakar, bakar, bakar. Belli bir müddet sonra evladına sarılır. O sarıldıktan bir müddet sonra ayağa kalkar ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Herkes o kadının ağlayışı üzerine komutanlar olsun, etrafındaki Müslümanlar olsun der ki anneciğim yapma. Bak ne mübarek bir kadınmışsın ki Allah seni şehit anası yaptı. Allah senin evladını katında ulvi makamlara koydu. Bunun için ağlama. Böyle anne olabilmek için ellerini semaya kaldırmış nice anneler var, ağlama. Diyor ki evlatlarım bilesiniz ki vallahi ben şehit annesi olduğum için ağlamıyorum, hatta seviniyorum. Diyor ki Allah benim evladımı ulvi makamlarda ağırladığını da biliyorum. Onun için de ağlamıyorum. Diyor ki anne sen niye ağlıyorsun öyle hıçkıra hıçkıra. Diyor ki az önce evladıma sarıldım ya. Bu sarılışım sırasında kolumdaki gömleğin sıvandığını ve karşıda bir tane gavurun da mahrem bölgemi gördüğüne şahit oldum. Onun için ağlamıyorum. Ağlıyorum ve ağlamaklı oldum. Diyor ki biraz daha temkinli olmalıydım. Evladıma sarılırken mahrem bölgeme dikkat etmeliydim ki Allah'ın lanetlediği o gavur benim mahremimi görmemeliydi. Diyor ki gavur benim kolumu gördü diye ağlıyorum evlatlar, şehidime değil. Nedir? Gavur dendiği zaman böyle mesafe almak lazım. Böyle olmak lazım. Böyle tavır takınmak lazım. Allah bize de nasip etsin. Peki şimdi böyle mi? Sadece koluyla, özür diliyorum, eliyle belki dirseklerinin arasını bir gavura gösterdiği için, evladına değil de bir gavura mahrem bölgemi gösterdiği için ağlayan bir anne, diğer tarafta bugün tecavüze uğramanın haddi hesabı olmadığı İslam bellelerimiz. Kol mu kaldı, başka bir organ mı kaldı, subhanallah. Ha? Bugün tecavüze uğrayan bacılarımızın haddi hesabı yok, doğru mu kardeşler? Ha? Bugün işgal altında olan beldelerimizin haddi hesabı yok. Daha bugün normalleşme sürecinin hemen üzerinden Rus Moskova'nın kafirinin bombalarından dolayı 12 tane Müslüman öldü Suriye'de. Haddi hesabı yok. Peki bunların, bütün bu olan bitenlerin tek müsebbibi vardır. O da bu ayeti kerimeyi kendisine mal etmeyen ve kafirlerle dostluk kuran bizim başımızdaki yöneticilerdir. Var mı ötesi? Yanlış mı söyledim? Allah sizden razı olsun. Öyledir. Bugün subhanallah Ebu Gurayb'dan Zeynep bacıların nidaları bizim kulaklarımızı tırmalamıyor. Diyor ki içinizde aleyhisa minkum racunun reşid, sizin içinizde diyor adam gibi adam kalmadı mı ya? Subhanallah. Diyor ki gelin diyor bu hapishaneyi diyor başımıza yıkın. Biz diyor artık ölmeyi yeğliyoruz. Kafirlerden diyor artık nedir onların bize bulaşmasını istemiyoruz. Yani bir kolunu göstermekten ötürü ağlayan bir anne, diğer tarafta ise bugün yöneticilerin kafirleri dost belliyor olmalarından ötürü tecavüze maruz kalan bacılarımız. Bunu bacılarımıza reva görenlerden Allah hesap sorsun. Ama bizim asıl konumuza dönecek olursak Allah'ın bizden muradı şu. Bizim dinimize tabi olmayanlara biz rağbet etmeyeceğiz. Dost bellemeyeceğiz. Onlara tabi olmayacağız. Allah-u Teala'nın bizlerden talebi bu. Ne işler var ya bizim işgal beldelerimiz? Bizim beldelerimizde ne işler var onların? Ha? Vallahi onların bugün bizim beldelerimizde, affedersiniz affınıza sığınarak söylüyorum, cirit atıyor olmaları bizim başımızdaki yöneticilerin onları dost belliyor olmalarından kaynaklanıyor. İncirlik kimin? Bizim. Kim kullanıyor? Kafirler kullanıyor. Peki kafirleri üstlerimizi açanlar kim? Bizi idare edenler. Onların bizim memleketlerimizde işleri yok. Asıl biziz. Ve buralar bize ait. Vallahi onları def etmek lazım. Ve bugün bizim başımızdaki yöneticiler eğer Müslümanlar refaha kavuşsun istiyorsa onlarla ilişkilerini kesmeleri lazım. Dostluk kurmak değil. Çünkü asıl olanı nedir biliyor musunuz? Bu memleketlerin sahibinin bizim olduğumuz gerçeğidir. Hani aklıma geldi anlatıvereyim. Köylü amcanın bir tanesi böyle zor şer tren biletini almış. Tam tren kalkmak üzereyken trene binmiş. Tabii vagonların hepsi dolmuş. Bir bakıyor ki oturacak yer var mı yok mu? O vagondan o vagona, o vagondan o vagona geze geze hiç boş yer yok. En nihayetinde en son bir tane vagonda boş yer bulmuş hemen oturmuş. Oturur oturmaz tabii biraz soluklanmış falan. O arada bir tane adam gelmiş. Tabii o amcamın köy ehlinden olduğu her halinden belli. Ama gelen adam böyle biraz kelli felli. Demiş ki oradan bir kalk bakayım sen demiş ya. Sen nereye oturdun? Demiş ki vallahi biletim var demiş köylü amca. Demiş ki biletliyim yani. Biletle geldim boş bulunca da oturdum demiş. Demiş sen demiş vagonun girişindeki yazıyı okumadın mı? Demiş yo ne yazıyor ki? Burası milletvekillerine ait yazıyor. Demiş ben vekilim kalk bakayım. Demiş hadi oradan. Hadi oradan demiş. Sen milletin demiş vekiliysen ben aslıyım. Demiş hadi oradan. Demiş asıl varken de demiş vekile hacet yok. Öyle değil mi bugün? Asıl sahibi Müslümanlarken bugün işgal edenlerin bizim beldelerimizde ne işi var Allah aşkına? Buna haykırmak erdemlikse vallahi biz haykırıyoruz. Diyoruz ki sömürgeciler bugün gitmelidir. Ama bugün sömürgecilerin bizim beldelerimizde yuva tutmalarının tek bir müsebbibi ve nedeni vardır. O da bizim başımızdaki idarecilerin onları dost belliyor olması. Halas. Allah azze ve celle de ama bunu nehyetmiş. Diyor ki olmaz. Senin dinine tabi değilse onlar, onlara tabi olma diyen Allah. Bunu bizden isteyen Allah. Allah ve Resulünün düşmanlarının olduğu bir yerde bizim onlarla işimiz olmaz. Olmamalı. Allah bize bunu nasip etsin. Böyle düşünmeyi ve böyle bir kamet göstermeyi Allah bize nasip etsin. Osman radıyallahu anh aklıma geldi. Nedense hemen onu da paylaşayım müsaadelerinizle. Osman radıyallahu anh. Burada çok ince bir nokta var inşallah. Burayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız. Allah ve Resulüne düşmanlık besleyenlerle işimiz olmaz. Ayet bu. Allah azze ve celle'nin bizden talebi bu. Allah subhanahu ve teala'nın bizden isteği bu. Osman radıyallahu anh aklıma geldi anlatayım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam umre yapmak istediğinde biliyorsunuz Hudeybiye antlaşmasından evvel müşrikler buna müsaade etmemişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ı savaşmak için değil, fetih için değil, sadece umreyi yani tavaf, Kabe'yi tavaf edip gelmek istediklerini beyan etmek için onu müşriklerin yanına göndermişti. Dikkat edin lütfen. Maksadım siyer formatını da sizlere tarihi akışı anlatmak değil. Osman radıyallahu anh'ın bakış açısını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Başta nefsime sizlere de faydalı olmasını ümit ederek. Bakınız. Allah'a ve Resulüne düşmanlık besleyenlerle işimiz olmayacak. Allah bunu diyor. Allah'ın talebi bu. Neyse Osman radıyallahu anh'a görüştükten sonra diyorlar ki biz Allah ve onun peygamberinin düşmanlarıyız. Umre'ye müsaade yok. Siz diyor bizim azılı düşmanlarımızsınız. Ama diyor Osman sen alim salim böyle mülayim bir adamsın. Buraya kadar gelmişsin madem istersen sana tavafa izin verebiliriz. Osman radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki bir, evvela diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kabe'yi muazzamayı tavaf etmeden Osman etmez. İki, Osman etse etse tavafını Zişan efendisinin ardında eder. Üç, burayı da bilmeniz icap eder. Osman, Allah ve Resulüne düşmanlık besleyenlerle işi olmaz. Bu Kabe'yi tavaf etmek olsa bile, siz benim peygamberime düşmanlık besleyeceksiniz. Ben sizinle müzakere edeceğim, öyle mi? Resulullah tavaf etmeden Osman etmeyecek. Allah'a ve Resulüne düşmanlık beslediğiniz müddetçe Osman'ın sizinle işi olmaz. Ya etsene orada tavaf ne olacak yani? Kabe'yi tavaf etmek gibi meşru bir şeyden bahsediyorum. Ama Osman diyor ki senin Allah'a ve Resulüne düşmanlığın aşikarken Osman seninle iş tutmaz. Allahu Ekber. Müthiş bir bakış açısı ya. Bugün Müslümanların kanı pahasına veya kanına rağmen dostu Kur'anlara ithaf olsun. Yine Ömer radıyallahu anh'ın hani dedik ya gavurdan dost olmaz. Bu refleksi kazanmak adına paylaşacağım Ömer radıyallahu anh. Hepinizin bildiği bir mevzu ama hani hatırlarsınız Tefsir-i Furkan'da biz itaat refleksini konuştuk. Haramdan uzak kalma refleksini konuştuk. Hani birkaç tane refleks böyle kavramlarının üzerinde durduk ya işte bunlardan bir tanesi. Gavurdan dost olmaz refleksini kazanacağız. Bu öğreti Allah'a aittir. Her ne kadar bizim Türkçe jargonumuza girse de bu kültürün asıl mecrası daha doğrusu kaynağı İslam'dır. Ali İmran suresinin 73. ayeti kerimesidir. Sizin dininize tabi olmayanlara siz tabi olmayın diyor Allah. Hudeybiye, biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh'ın nasıl bir kamet koyduğunu. Ömer, Hudeybiye anlaşmasının maddelerini görür görmez Resulullah'ın karşısına arz endam ediyor. Allahu Ekber. Bu refleksi kazanabilmek adına anlatıyorum. Diyor ki ya Resulallah, ben zilletteydim. Çöl fareleri misali yaşıyordum. Ama izzetin kaynağı olan sen geldin, Ömer'in elinden tuttun. Zillet yerine izzetlendirdin bizi ya Resulallah. Doğru mu? Diyor doğru. Diyor ki ya Resulallah, öyleyse sorduklarıma cevap ver lütfen. Diyor ki zillette olan onlar, izzetli olan biz değil miyiz ya Resulallah? Diyor ki biziz. Peki ya Resulallah, bizim ölülerimiz biiznillah cennete, onların ölüleri ise cehenneme gitmeyecek mi ya Resulallah? Diyor ki evet. Ve İslam'ın izzet kaynağı olduğunu beyan eden bu minvalde cümleler sarf ediyor Ömer radıyallahu anh. Sonra diyor ki ya Resulallah, madem ki izzetin kaynağı İslam ve biz de İslam'ın muntesipleriyiz, zillet içerisinde yaşayanlarla yapılan bu anlaşmayı ben nereye koyacağım? Bana bunu bir izah et. Resulullah'a soruyor. Çünkü gavurdan dost olmaz. Bunu Ömer biliyor. Ve bu minvalde soru soruyor Ömer. Diyor ki ya Resulullah, bana bunu Allah aşkına izah et. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Ömer, len uhalife emrahu. Diyor ki ben onun diyor emrine muhalefet etmem. Kimi kastediyor? Allah'ı kastediyor subhanahu ve teala. Diyor ki onun emrine muhalefet etmem. Ama Ömer diyor ki ben anlayamıyorum. Benim diyor ki izzet kaynağı olan dinin kafirlerle böyle anlaşma yapmasına ben diyor anlam veremiyorum. Gidiyor oradan. Ebu Bekir radıyallahu anh yanına varıyor. Ömer celalli. Ömer izzet kaynağı olan İslam'ın kafirlerle böyle bir anlaşma yapmasına mana veremiyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, diyor ki Ebu Bekir, sen ne diyorsun bu anlaşmaya ya? Diyor ki ben Resulullah'a gittim, o da dedi ki lan uhalife emrahu, ben onun emrine muhalefet etmem dedi. Ama ben bir yere konuşlandıramıyorum bunu. Diyor ki o dediyse diyor öyledir. Ebu Bekir misali yani. He? Tam Ebu Bekir'e uygun bir cevap. Diyor ki o öyleyse, öyle diyorsa onu yönlendiren Allah'tır. Ama anlamıyor Ömer. Allah'ın azılı düşman belledikleriyle böyle bir anlaşma yapılıyor olmasını nereye koyacak bunu anlamıyor Ömer. Lan uhalife emrahu, aslında her şeyi izah ediyor. Ama kimin yanına gidiyor? Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Kim o? Adam gibi adam Kur'an'ın tabiriyle. Likulli ummetin eminun ve eminu hâzihil umme Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Her ümmetin bir güvencesi vardır. Emniyet sibobu vardır. Ha, tabiri caiz ise güvencesi vardır. Ve bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'tır. İşte bu sözün sahibine gidiyor. Diyor ki Ebu Ubeyde, ben diyor anlamıyorum. Ne diyor biliyor musunuz? İşte böyle bir adam zaten İslam'ın emini olabilir. Diyor ki ya Ömer, şeytanın vesvesesinden Allah'a sığın. Diyor ki euzu billahi mineşşeytanirracim. Lan uhalife emrahu demiş ya. Onun emrine muhalefet etmem demiş ya. Bunu yönlendiren Allah'tır demiş ya. Ne vesvese ediyorsun? Diyor ki Ömer, vallahi o zaman anladım. İşte Ebu Ubeyde bu. Ümmetin emini, li kulli ümmetin eminun ve eminu hâzihil umme. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Diyor ki ondan sonra Resulullah'ın yanına gittim, bir şeyler sordum diyor, cevap vermedi Ömer. Hani o refleksi anlattım ya. Rivayetlerde şu güzel kısmı da var, onu da paylaşmak isterim yeri gelmişken. Resulullah diyor cevap vermeyince diyor ben Resulullah'ın gözüne gözükmedim. Diyor ki en arka yerlere gittim, dönüyoruz diyor Medine'ye. Ben biliyorum ki diyor Allah Cebrail'i indirecek, gönderecek. Benim yapmış olduğum hatadan ötürü diyor Allah ayet indirecek. Çünkü vahiy canlı. Nasıl ki radıyallahu anhum diye bir ayet iniyor ise, öyle değil mi? Huneyn'de de indi, başka mevzularda da indi. Ömer'in aklı kesiyor, diyor ki ben bir hata ettim belli ki. Allah diyor şimdi Cebrail'i gönderecek. Resulullah'ın gözüne gözükmüyor. Ondan sonra bir elçiyi gönderiyor Allah'ın Resulü, diyor ki Ömer'i bana çağırın. Elçi geldiğinde diyor ki Ömer, Allah'ın Resulü seni çağırıyor, vahiy gelmiş. Diyor ki bekliyordum. Diyor ki gelecekti yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor, diyor ki ya Resulallah buyur. O bekliyor ki onunla ilgili bir şeyler söyleyecek herhalde. Diyor ki Ömer, Allah diyor Cebrail'le bana öyle bir ayet gönderdi ki o diyor bana güneşin doğup battığı her şeyden daha sevimlidir. Ne ya Resulallah? Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetahan mubina. Diyor ki biz sana apaçık diyor fethi müjdeledik ey Muhammed. İşte böyle. Yani refleks böyle olmalı. Gavurdan dost olmaz. Bu ifade her ne kadar bizim jargonumuzla olsa da bunun temeli İslam'dır. İslam dairesine girmeyen kimseye tabi olmayın diyor Allah. Böyle emrediyor. Şimdi 77. ayeti kerime ile alakalı da inşallah birkaç kelam edeyim, ondan sonra da yavaş yavaş sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum. 77. ayeti kerimeyi hatırladınız mı mealen dostlar? Tabi üzerinde çok şeyler konuştuğum için belki aklınızda kalmamış olabilir. Ben de hemen inşallah söylemek istiyorum. Mealen diyor ki Allahu Azze ve Celle kim ki Allahu Teala'ya vermiş olduğu sözde durmaz ise, bir söz vermişsin ya ki kulluk sözleşmesidir ha. Allahu Teala'ya ibadet ve kulluk sözleşmesidir. Diyor ki kim bu sözü yerine getirmezse, ki ayet böyle olsa vallahi iyi ya. Diyor ki kim diyor sözü birkaç menfaat karşılığında satarsa, hafazanallah, Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Diyor ki birkaç menfaat karşılığında Allah'a verdiği sözden dönerse yevmul kıyamede ona hiçbir pay yoktur. Allahu Ekber. Bir. Yevmul kıyamede Allah azza ve celle onunla konuşmayacak. İki. Yevmul kıyamede Allah onun yüzüne bakmayacak. Üç. Yevmul kıyamede Allah onu arındırmayacak. Dört. Yeter mi? Allah artar bile. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir söz verdik. Biz onu günde kaç defa veriyoruz? Beş. İçerisinde de taaddüt, yani defaatlerce söylüyoruz. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne diyoruz? Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder ve yardım yalnız senden dileriz. Biz her beş vakitte bu sözleşmenin altına imzayı atıyor, deklara ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Şimdi ayete geleyim mi tekrar? Vallahi çok ürpertici. Diyor ki bir söz verdiniz Allah'a. Birkaç menfaat karşılığında sözünüzde durmazsanız Allah size ahirette bir pay vermeyecek. Konuşmayacak, arındırmayacak, yüzünüze de bakmayacak diyor. Allah bizi o halde muhafaza etsin. Dolayısıyla kulluk sözleşmesi önemli. Aklıma Reccal bin Unfu geldi. Tefsirin ilk, Tefsir-i Furkan'ın ilk haftalarında anlattım diye hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Reccal bin Unfuv, kulluk sözleşmesinde durmayan bir adam, Resulullah aleyhissalatü vesselam daha dünyadayken onunla alakalı ne diyor? Kulluk sözleşmesi, kulluğu Allah'a hasretmek, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İsti'an, yardımı Allah'tan dilemek, birkaç menfaat karşılığında bunlardan vazgeçtiğimiz takdirde Allah ne diyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam ki Ebu Hureyre'dir ravisi, diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam biz mecliste böyle otururken diyor bize yönelik bir hitapta bulundu. Dedi ki diyor içinizde öyle birisi var ki yevmul kıyamede cehennemde onun azı dişi Uhud dağından büyük olacak. Ya bir düşünün, diyor ki Ebu Hureyre sağında solunda oturan diyor insanlar Bedir Uhud gazileri diyor. O günden sonra diyor Ebu Hureyre uyumadım. Diyor ki akıbet önemli çünkü ben mi olacağım o? ya beraber cenk ettiğimiz, savaştığımız, eli kılıç tutan, tabir yerindeyse Bedir'i görmüş, Uhud'u görmüş insanlara söyledi bunu. İçinizde öyle birisi var ki cehennemde azı dişi Uhud dağından büyük olacak. Diyor ki ne zaman? Rical bin Unfuv. Diyor ki Yemame'de irtidat etti. Zeyd radıyallahu anh. Kim o? Ömer radıyallahu anh'ın ağabeyisi onu katledene kadar ondan sonra uyuduk diyor. Çünkü biz miyiz bilemedik ki. Bakınız birkaç menfaat karşılığında nasıl satmış. Ebu Bakır halifeliği döneminde biliyorsunuz Yemame. Musaylamatul Kezzab'ın ordusunu denetlesin, görsün, görüşsün diye onu gönderiyor. Kimi? Rical bin Unfuv'u. Haber getirsin diye. Ulaklık yapsın diye tabir yerindeyse. Ama o şeyi bir görüyor ki, bu orduyu Musaylamatul Kezzab'ın diyor ki, bu diyor Ebu Bekir'in ordusunu yenerse ganimetini hepsi onların olacak. Diyor ki var ben buradan alayım. Nataka Habibullah mı? Nataka Habibullah. Resulullah doğru mu söyledi? Vallahi doğru söyledi. Onun için sözümüzde durmak ve verdiğimiz sözü birkaç menfaat karşılığında satmamak vallahi bizim en hassasiyet göstermemiz gereken meselelerdendir. Çünkü biz deklare ediyoruz. Günde 5 defa İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Öyleyse başkasına kulluk yok. Başkasına eyvallah yok. Başkalarının getirdiği nizama eyvallah yok. Biz Allahu Azza ve Celle yarattıysa kulluğu da sadece ona hasrederiz. Sözümüzde duracağız. Çünkü söz verdik Allah'a. Şeyi bilirsiniz. Akabe'nin yapıldığı o 12 tane sahabe vardır ya Ensar'dan. Kimdir o? Sa'id İbni Rabi'i radıyallahu anh. Ben size bir şey söyleyeyim. Kardeşiniz Abdullah eğer ki bir mevzu sözü yerine getirmek ve sadık kalmak olduğu zaman ilk bu sahabe aklıma gelir. Sa'd İbni Rabi'i radıyallahu anh. Akabe'nin ilk 12 kişi var ya Resulullah'a beyat veren onlardan bir tanesidir. Ensar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Akabe'de beyat verdiklerinde ne üzere verdiler dostlar? Her şey üzerine. Hangi koşulda olursa olsun Allah'a ve Resulüne itaat edeceklerine. Doğru mu? Evet. Zorlukta ve kolaylıkta asla ama asla Resulullah'ı terk etmeyeceklerine dair söz verdiler. Doğru mu? Vallahi öyle. Canımız pahasına malımızı, mülkümüzü, eşimizi, evladımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza diye söz verdiler mi? Verdiler. İşte Sa'd ibn Rabi'a radıyallahu an Bedir'i görmüştür. Uhud'da Halid bin Velid o zaman daha iman etmemişti. Uhud dağını çevrelediğinde, Müslümanları sıkıştırdığında özür diliyorum kardeşler. Müslümanlar sıkıştığında böyle artık dağılmaya yüz tuttuğunda ilk sözü alanlardan bir tanesi de Sa'd İbni Rabi'a'dır. Radıyallahu an. Diyor ki sözüm Ensar'adır Ensar'a. Diyor ki ey Ensar. Bir taraftan savaşıyor, çarpışıyor. Bir taraftan Ensar'a sesleniyor. Diyor ki size sadece Akabe'yi hatırlatıyorum. Akabe'yi unutmayasınız. Resulullah'a verdiğiniz söze sadık kalasınız. Ona zorlukta ve kolaylıkta İtaat verdiğiniz sözü unutmayasınız. Diyor ki Ensar, Akabe, Akabe. Başka da bir şey demiyor. İşte adam gibi adam Kur'an tabiriyle. İşte bakınız böylelerini Resulullah unutur mu? Unutmaz. Dikkat lütfen. Bakınız o kadar sahabenin içerisinde Uhud bitmiştir. Artık şehitlerin tespiti vakti gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam soruyor ashabına diyor ki Sa'd İbni Rabi'a nerede? Sen de ister misin Müslüman? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Havzu Kevser'de seni sorsun. Desin ki bu ümmetimden şu yiğit adam nerede? Öyleyse sözümüzü nereye olacağız? Sözümüze sadık olacağız. O kadar ashab-ı kiramın arasında Resulullah diyor ki bana derhal Sa'd İbni Rabi ölü müdür, Şehit midir? Bunun haberini tez getirsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine Ubey bin Ka'b olduğu rivayet edilir. Bu işi ben üstleniyorum ya Resulallah. Resulullah o 12 ilk Resulullah aleyhissalatü vesselama anamı babamı evladımı koruyacağım gibi seni koruyacağım diye söz veren adamı soruyor. Diyor ki Ubey bin Ka'b Sa'd ibn Rebi'yi gördüm. Hemen yanına vardım ama diyor ölmek üzereydi. Dedim ki ona sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamını getirdim. Seni soruyor Sa'd. Bu ne bahtiyarlıktır ya Rabbi. O kadar sahabenin içerisinde Sa'd İbni Rebi'nin ölüsü ya da şehidi onun haberini getirin diye adam göndermiş Resulullah. Sonra da selamımı ilet demiş Sa'd'a eğer hayattaysa. Diyor ki Resulullah'ın sana selamı var Sa'd. Diyor ki aleykümselam. Sen de diyor Zişan Efendi'me benden selam söyle. Sa'd'ın selamı var de. Diyor ki Resulullah senin ölü müsün, şehit mi oldun diye merak etti Sa'd. Ona haber gönder şimdi iyi ama ölecek de ona. Artık takatı kalmamış. Diyor ki benden Resulullah'a selam götürür müsün Ubey? Götürürüm. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselama söyle. Sa'd'ın selamı var de bu Resulullah'a aittir. Tam Ubey kalkmak üzeredir diyor ki Ubey bir de diyor Ensar'a bir çift lafım var. Emanet versem onu götürür müsün? Diyor ki evet diyor Ubey nedir? Diyor ki Ensar'a söyle Akabe'yi unutmasın. Ya ölmek üzeresin ay mübarek. Sen durmuşsun sözünde ama Ensar'ı düşünüyor. Diyor ki onlara Akabe'yi hatırlat. Onlar diyor bir söz verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi canları pahasına koruyacaklarına söz verdiler. Akabe'yi unutmasınlar. Zorlukta ve güçlükte ve kolaylıkta Resulullah'ı yalnız bırakmayacaklarına Akabe'de söz verdiler. Unutmasın Ensar'a bunu iletir misin? Diyor ki iletirim. Dur diyor bir şey daha var. Ola ki sözlerini unutacak olurlarsa bilsinler ki yevmul kıyamede Allah'a sunacakları hiçbir hüccetleri olmayacaktır. Ve şehit oluyor. Emaneti götürüyor Ubey bin Ka'b. Söz. Söze böyle sadık kalmalı. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala cümlemizin günahlarını affe mağfiret etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.